أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، të gjitha falëndërimet janë vetëm për Zotin ton, Allahun Gjellë Gjellaluhu, për shëndetjet të mira të Zotit Gjellë Gjellaluhu, të të buara të kënjëriju më i mirë njërzimit Muhammedi Aleyhi Salatu Vesselam, mi shokët e ti besnik, mi familjen e ti të ndarshme, mi gratë e ti të pastërta dhe të gjithë muslimanët e cilët të ndjekin rrugën e ti me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar dhe zër, dhe të vazhdoj me lejnë e Zotit Gjellë Gjellaluhu, ashtu si që kemi fillu në ditën e hanë, të ndalemi me ajetet e Zotit, duke u përpjekë që të shëshrojmë edhe komentin edhe tefsirin e dietarëve musliman mbi fjalët e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Dhe kemi përmendur në parahirën e çdo ligjërate në tefsir diçka nga ajo e cila na motivon që ta mësojmë fjalën e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Dhe ajo e cila mund ta përmendim mbi motivin dhe nxitjen për ta mësuar fjalën e Zotit Gjelle Gjelaluhu është edhe një cilësi prej cilësive të librit të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe ajo është cilësia e dritës, ku Allahu Gjele Gjelalu e ka cilësu librin e ti me en-nur, dritë. Dhe cilësimi librit të Zotit me dritë ka domethënje në vetë të madhe, dhe ajo është se përveç Kur'anit është errësir, përveç Kur'anit është errësir, derisa Zoti jonë Gjele Gjelalu edhe njerëzit të cilët kanë në pjesë nga libri, si që janë i thartë e librit, jehudet dhe krishterët, pasi që nuk kanë punu komplet me librin e Zotit, nuk e kanë besu në tërsi, por kanë shkoqit pjesë nga ajë në përputhje me epqet e të tëre, Zotit Jon Gjele Gjelalu i ka cilësu me mendjet e erta, e felata, akilun, a nuk keni logik dhe a nuk perceptoni. Pra, nëse njeriu nuk e madhron librin e Zotit, nuk e shef si shpëtimin të vetëm në jetën e tij të kësaj bote dhe të botës tjetër, atëherë do të privohet nga drita. Dhe drita sa është e nevojshme, njeriu pa dritë është asgjë. Njeriu pa dritë është asgjë. Andaj njerëzit e duan dritën natyrshëm, e duan shikimin natyrshëm. Dhe të verbri i mungon një shqis shumë e madhe, ai cili nuk shef fizikisht, i mungon një shqis shumë e madhe. Dhe për ta bota në aspektin e pamjes është gjysmake. Nëse i mirët edhe dëgjimi, atëherë bota kalon në një sen të pakuptueshëm, e kështu me radhë. Nëse i mirët edhe të folurit, atëherë ai s'ka mundësi asnjë sen me bë. Është një vdekje shumë e tmerrshme. Andaj Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu dënimin e banorëve të zjarrit e ka cilësuar me këta. Dënimin e banorit të zjarrit e ka cilësuar me ata i cili është në errësir të xhenemit, Zoti na ruajt, as nuk vdes, as nuk jeton. Qysh është as mos me vdek, as mos me jetu, jeni tar sun flet, nga sa është i prangos. Nuk shef, nga sa është i verbër, e kështu me radhë. Dhe kjo është një lloj torture dhe dënimi shumë i ashpër, të cilin Allahu Xhele Xhelaluhu e ka quajt dënimi i jo besimtarve. Pra vëllezër, drita është shumë e rëndësi. Drita, nuri është shumë e rëndësi. Drita e shpirtrave, drita e mendjeve, drita e jetës vërtet është në Kur'an. Andaj vëllezër, në tefsir, në leximin e Kur'anit duhet ta kërkojmë dritën. Andaj i shef njerëzit pa Kur'an jetojnë në errësirë. Jetojnë në errësirë. Veprimet e tyre kanë të errëta. Mendimet i kanë të errëta, fjalët i kanë të errëta, raportet i kanë të errëta. Gjallëria është shumë e mangët tek ata. Pse? Nga se nuk kanë dritë prej Zotit te bareke ve teala. Andaj tha Zoti Jon Xhelel Xhelal në Kur'an, "Faman lam yaj'alillahu lahu nuran, fama lahu min nur." Tha Zoti Jon te bareke ve teala në Kur'an, ati që Allahu nuk i jep dritë, fama lahu, ai as një vend, as një frimor, as një send nuk mund t'i siguron ati dritë. Fema lehu, shikoni që farë shpreje, fema lehu, ma, kjo shpreja ma, është nga shprejat mohuse, por që mohon, sikur laja. La ilaha, illallah. Kur themi na la ilaha, illallah, që shqipje, a ka mundësi me thanë, nuk ka të adhuruar Zotë përveç Allahut, dhe pasaj me thanë, po nuk i dijet bashk. Jo s'ka mundësi se laja, thot la ilaha, ne filil gjins, e mohon lojin e të egzistuarit zotave që meritojnë adhurimin, përveç Allahut. Zoti jonë një qpreje, thot, a i cili smerë nur nga zoti vetë, nga Korani, felalehu, s'ka kur kun me gjithë dritën. Andaj të ndëruar lezër, lezimi Kur'anit, siguron një riu që të ndryqon mendjen e ti, të ndryqon shpirtin e ti, dhe tjetë në vedije të plot për udhën të cilën e qënë deri tek zoti vetë të bareke, vëtë e ala. Andaj kjo le të shërbejnë si motiv dhe si nxitje për të mësu fjallën e Allahu subhanehu vëtë e ala. Të ndëruar lezër, kemi ngell të kajetet e zotit subhanehu vëtë e ala në surën El Beqara, ku Allahu Gjeli Gjelali hu thot, vëstainu bis sabri vës sala, vë innaha la kebiratun illa ala l'khashi'in. Thot zotit jonë të bareke vëtë e ala, duke u drejtu thirjen benu Israilve, pose thirja vlenë edhe për neve me dozë më të madhe, thëtë Allahu Gjelluala, ndihmohuni me sabër dhe namaz. Dhe se kjo vepër është e madhe përveç atyre që kanë dronë, atyre që kanë frikë Allahu Gjellë Gjellalu. Përmendëm se namazi, qëfar prej veprave e ndihmon robin, qëfar të lasheve largon robin, e kështu më radhë. Pastaj, dijetarët kanë përmendë dhe disa prej meselëve të cilat do t'i përmendëmi në këtë ligjërat, dhe ajo është se si ndihmohet njeriu me namaz. Pra, cila është këndi ku thotë Allahu estainu bis salah. Për shembull, kur thu dikujna pije këtë bardhë se të ndihmon. Qysh i vje, e pin, dhe ajo e ka efektin i cili t'i jep gjallëri. Apo, kur është dikush i dopt që i thu, mbaju që tu, se të ndihmon. Apo, ajo është stil, ose shkop, ose diçka i thu mbaju, ose mbaju të une, pra, mirë, Allah u thot, mbahuni me namaz. Mbahuni me namaz. Qysh i vje mu mbajt me namaz, kanë thënë dietarët, sepse namazi është qëndrim për para Zotit, komunikim me Allahun te bareke ve teala, dhe në të lexohet ajo e cilat ndihmon me undihmue. Pra ti kur je namaz, qëfar lexohet në ta? Kur'ani. Qëfar ka në Kur'an, ajo e qka të ndihmon. Mirë po normal, neve namazet tona janë shëndru në fotografit jashtme, në përplasje sa ma shpejt për lexon. Andaj i shef njërzit se edhe pse falet s'ka efekt, se efekti namazit është në atë qka lexohet. Efekti namazit është në atë qka lexohet. Andaj për nga mëri se zëllem, me një namaz ndohë dhe ka lexu krejtë surën Bekara. Ka ndohë dhe ka lexu surën Bekara dhe surën Nisa, Ali Imran. Ka ndohë dhe ka lexu surën Bekara, surën Ali Imran dhe surën Nisa. Tri sure të gjata. Tri sure të gjata. Katër orë të merë me i lexu shpejt. Me lexu nga dalë, sa të merë gjatë. Pra, Zotë i unë gjellëvala kur thotë ndihmohu me namaz, që shqipje, e para se ti drejtohu është e Zotë, i ri para Zotë. Dhe Zotë e ndihmon ata i cili i ri në namaz i qejtë me respekt. Dhe më e rëndësishme është se në të lexohet fjala Allahu te bareke o e te ala. Pastaj për meselëve të sëti kam përmend djetarët në këtë ajet është se fjala Zotë Gjellë Gjellë hu inneha le kebiratun, ajo është erant. Cila është erant? Cila është erant? Tani këtu ka një përëjmër, inneha, ajo. Ajo, për kthejt shtu në gjuhën arabe. A kthejt të namazi, a kthejt të sabri. Të cila kthejt? A kthejt të ndihma, a kthejt të krejt. Katër mendimet djetarëve. Për shembull, Allahu Gjellë Gjellë thotë, vestainu bis sabri, was salati, wa innaha la kabira. I ka përmend dy sende, sabrin dhe namazin. Para kësaj ka thonë ndihmohuni me sabër dhe namaz. Pastaj ka thonë kjo e vështirë. Cila e vështirë? Do të shajm përmend tri sende. Nuk e dim cila është e vështirë. Do kan thonë dhe shumica dietarëve kanë thonë se Ki për emër kthehet te namazi. Pra namazi është i vështirë. Namazi është i vështirë. Ata të cilët kanë thënë, jo, kthehet te sabri. Kthehet te sabri. Disa dietar kanë thënë, sabri është i vështirë. Sabri është i vështirë. Dhe ti mundesh me thënë, kjo është e sakt, kjo është e sakt, dhe krejt kanë të saktësisë. Disa kanë thënë, jo, kthehet te kërkimi i ndihmës. Pra wasta'inu në gjuhën arabe, paskajorja është isti'ane. Inneha isti'ane. Pra, kërkimi ndihmës është i rëndë. Pra, njerëzit nuk kërkojnë ndihmë. Për shembull, ti i thuaj, e shef një njeri, si duhet të kuptoj këtë pikën e tretë, çka kanë thënë dietar, kërkimi ndihmës është i vështirë. E shef një njeri ka shumë probleme. Materiale, ekonomike, financiare, familje, bashkëshortore, ku ta di çka prej problemeve, dhe e gjej nuk i çon durt ka Zoti. Li për njerëzve nuk ngritet me kërku ndihmë prej Allahu Gjellala. Pra është e rënd për njerëzit që vazhdimisht kërkojnë ndihmë prej Allahu Gjellalu. Andaj kjo është mendim i djetarëve. Dhe mendimi 4, djetarët kanë thanë, krejt këto janë trauna. Me kërku ndihmë, me bo sabër dhe mu falë, krejt janë trauna. Dhe disa djetarët kanë thanë se kjo e fundit u përstatët jehudve. Ata së kërkojnë ndihmë prej Zotit, nuk bojnë sabër dhe nuk e falin namazin të zënë ka urdhënu Allahu Gjellaluhu, dhe normal se mendimi i shumicës është më afër ajetit, nga se Allahu Gjellalu ka thonë inneha kebiratun, dhe në gjuhën arabe nuk thuhet për sabrin kebiratun, po thuhet kebir. Si do qofë, kjo është meselet që duhet besimtari ta kupton se që është për qëllim. Pastaj tha Allahu Gjellaluhu alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ata të cilët ja dhunnune ennehum mulaku rabbihim. Dhe përmendëm se ja dhunnune është besojnë dhe një loj pasigurie është këtu. Një loj pasigurie. Kanë dhënë djetarë, ata s'kanë dyshim se takohen me Zotit, po kanë pasiguri ku ndatë. Ndatën e di, se di. Sahatën e di, se di. A është pasiguri? Është pasiguri. Andaj kur pitë diku është ti, a beson se kemi u taku ma Allah, unë i thu po. Sigurt, sigurt. Dyshon, s'dyshoj. Kur, se di. Sa ora, nuk e di. Andaj tha Allahu, ja dhunë nun. Një pjesë beson, një pjesë nuk është i sigurt. Pasiguria është në atë se cila është data, apo cili është momenti kur takohet me Allahun te bareke ve teala. Sa i përket takimit të ndëruar vëllezër, Allahu Gjellola ka përmend takimin me Allahun në shumë prej ajeteve. Allahu Gjellola ka përmend takimin me Zotin në shumë prej ajeteve. Prej ajeteve se ti ka përmend Allahu Gjellaluhu është edhe në surën Al-Baqara ajete më vonë, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu. Tha Allahu Gjellaluhu, dhe kini dron Allahut dhe dijeni se do të takoni ata. Dijeni se do të takoni Allahu Gjellaluhu. Gjithashtu tha Allahu Gjellaluhu në surën Al-Mutaffifin, kella innahum ar-rabbihim yawma idhin la mahjubun. Tha Allahu Gjellaluhu për jo besimtarët, kursesi ata do të jenë të privuar nga Zoti i tyre. Është për qëllim shikimi. Ata nuk kanë mundësi me shikue Allahun te bareke ve teala. E kështu me radhë prej ajeteve të cilat i ka përmend Zoti jonë Gjellë Gjellaluhu, dhe na për shikimi do të flasmi ma vonë. Ase shikimi i Zotit është mesele e madhe, a mundet realisht mu pa Zoti, a shifët me sy, a shifët qenja e ti, e kështë të merat, kjo mesele e madhe e akidës, dhe të përmendim e lejën e Zotit Gjellë Gjellaluhu, tek ajetet e qartat të shikimit, ku është për qëllim, bashkimi i Zotit Gjelluala, dërsa takimi është pak ma i përgjithshëm. Takimi është pak ma i përgjithshëm. Andaj kanë thonë djetarët, Allahun e takojnë edhe qafirat. E takojnë. Sepse fjallat takim, i bjenë edhe kur ti se shef. Apo, për shembull, thojnë sahabët, e kemi taku Aishën. Se kanë pa. E kam taku Aishën. Po se ka pa, ka pos perde. A është rrenë që e ka taku? Jo, së është rrenë. Ajo, andej perdes, kjo është këndej perdes, e ka pa. Më falë, e ka taku, por nuk e ka pa. Andaj djetarë ka ndonë, takimi ndodhë dhe për qafirat. Por shikimi ndodhë vetëm për musliman dhe besimtar Zotin e mundësot. Andaj, Zotin Jon Gjellë Gjellaluhu i thërret ata që të ndihmohen me namaz dhe me durim. Për qëfar i përmendëm arsyje? për ta shëruar zilin, për ta shëruar kibrin, për ta shëruar problemet e kësaj bote, për ta shëruar shpirtin, për ta shëruar edhe fizikën. Kreta këto i ka prej dobive të namazit dhe sabrit. Pastaj thot Allahu xhele xhelaluhu: "Ya bani Israil, dhkuru ni'mati allati an'amtu aleikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. آيات 47 dhe 48 i fundit të faqes në surën Al-Baqara e përfundon Allahu këtë faqe duke thënë: O bijtë të Israilit, O bijtë të Israilit. Dhe këtu përmendet disa herë. Fillim ja bani Israil. Apo pastaj i thirrim me urdhra. Dhe prapë përsërit këtu ja bëni Israil, dhe kjo e ka kondin e vetë të rëndësis. Kur ti dikujt i thu shpesher, o djali filanit, dhe i fol, i fol, i fol, pasaj prapë i thu, o djali filanit, dhe kjo nuk është rastishme, dhe nuk i thu rastisht, o djali filanit, ti do me të rejsh diçka vëmendje me ketë, o djali filanit, që që përmendëm se, o bit e Israili, që shqipje, pra me thirë, o bit e Muhammedit, a është e madhe? Është e madhe. Allahu pithir jehudët me emrin e babgjyshit par, edhe ajo është Jakubi. Ma sigur, o biri Jakubi. Qëfar është esencialisht këtër heqje? Pra, duke qenë gjaki Jakubit, s'takon me bo këta. Duke qenë gjaki Jakubit, nuk takon me bo këtë vepër. Nuk takon me bo këtë vepër. Thotë Allahu gjele gjelalu, o bitë Israilit, për kujtone të mirën time nda jush të cilën u a kam dhanë. Dhe për kujtone se unë u kam ngrit mbi të gjitha kategorit e njerëzve. Dhe kini dronë një dikt ku asë një shpirt nuk mund të shpëton një tjetër. Në asë një pik. Asë një shpirt, për asë një shpirt tjetër, shejën asë një pik. Pra, një shpirt me një shpirt tjetër, njihin në mezveti, janë gjak, ekstumerat. Asë një pikë s'kanë mundësi më ndihmu. Nëse logaria është krejtë dhe dikuj tjetër. Thotë Allahu gjelluara, wala ju kubelu minhe shefa'a. Dhe nuk pranohet shefati. Dhe ta përmeni për kanë, nuk është për të gjithë. Wala ju khadu minhe adl. Dhe nuk pranohet për e tëre kompenzim. Nuk pranohet për e tëre kompenzim. Wala hum junsarun. Dhe nuk ka mundësi dikush më ndihmu ata. Zotë e narujt nga kjo gjende. Fillimisht, të ndëruar lezër, djetarë kanë thanë Allahu Gjellë Gjellaluhu po ju fletë benu Israilve dhe po ju thotë ja benu Israil faddal të kom, unë ju kam privilegju mbi këtë njerëzit. Djetarë kanë diskutu nga se nga e jashme ajetit ata janë të sinum me këtë ligjërim. Kush? Ata zëtë kanë jetu në kone për nga mberis e sellem. Tani parashtrohet pyetja nga se prej për jashtë Allahu gjelbe dhëtë, o bëni Israel, kush këta? Ndërsa në pranit këtyrë dhe janë edhe këta tjërë, sahabët edhe pengamberi së sellem. A janë këta matë mirë se këta? Jo. Andaj këtu vëzër vjen në pytje konteksti i fjallive, që ta kuptosh. Këse nëse e shikon prej për jashtë, Zotë i unë gjelë gjelalu, në Kur'an ju thotë, o bëni Israel, unë ju këmë ngritë në bitë të gjithë. Ta shtë gjithë, fjallat të gjithë i përfshin edhe këta. Mirë, po në këtë rast nuk i përfshim. Nga se fletë Allahu në kontekst historik. Fletë Allahu gjelluara në kontekst historik. Pra, babalar të juve i kumë ngrit. Babalar të juve i kumë ngrit. Pra, fjallat Zoti Gjellë Gjelluhu. Idh, jabën i Israil, obit e Israilit, kujtone kur ju kumë ngrit në bitë gjithë njerëzit. Aja përfshin që tu Muhammedin sëselle? Jo. Aja përfshin e Bubekrin? Jo. A i përfshin këtë qokët e përmëzëram? Jo. Krejtë këto janë matë mirë se këta. Krejtë këta janë matë mirë se këta. Ma gjenë gjekësit e këtyre janë matë mirë se këta. Përveç, atyre të zëtë kanë kalu një histori. Apo, atyre të zëtë kanë kalu një histori. Andaj, fillimisht duhet të kuptojmë se ju ku ngritë mbi të gjithë njerëzit, edhe pse shpreja është komplet përfshin gjithë, ka dhënë dietar urid el khusus, është për qëllim e veçanta. Kush? Prej të Jakubi e këndej. E ata në mes që kanë dalë prej qafirave përjashtohër. edhe ju përjashtoni nëse si besoni Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe kanë dhënë dietarët, për ta kuptu këtë më let është sikur kuptimi i fjalës së Zotit Xhelel Xhelalu, i cila na vjen pak më vonë, ku thot Allahu Xhelalu ala idh najjaynakum min ali fir'aun. Por kujtone o ju bëni Israel të kohës pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, kur ju kemi shpotu juve nga Firauni. Tani, a i cili ka jetun kone për mësëram, a i sështë i shpëtun për Firauni. Por është për qëllim baba jot. Pra lejohët, mi thonë njëri jut, nëse i kibo mirë babës ati, mi thonë kujtoje të mirën te me ndaj teje. Pse, se e mira jemi ndaj babës tanë, është sikur me të bo mirë tyje. Se ti je i babës tanë. Edhe e kundër ta. I ke bo mirë djalit. Dhe lejohet mi thonë babës, kujtoje kur të ku bo mirë. Që i ke bo djalit. Po për shkak lishmëri, shka e kanë ata, i bjenë si mi pas bo komplet atënve. Andaj Zotë i unë që lejohet thotë, idh në gjejnëkum, kur ju kemi shpëtu juve. Juve janë këta të cilat kanë jetu në kone për nga mberi se zëllem. A janë për qëllim këta fizikisht? Jo. Kush? Baba. Babgjyshi, stërgjyshi. E a lejohet mi a përmen dikuj të mirën, e cilin, të cilën ki nuk e ka shiju, kjo i besi kur kështu, ti mi dhonë me pi ujë, ose mi dhonë pare, një njëriju. Dhe vjen pas taj stërnipi ati, dhe i thua, e dikur të ku më bo mirë. A mune taj me thonë, mu më ki bo mira? Musë më ki bo mirë, ki bo stërgjyshi, taj ka dekë para 200 jetëve. A lejohet? Lejohet. A kjo është mirësi, ndaj teje, se ta ku ndihmu dhe të kam ndërrua babgjyshin. Dhe kanë thonë djetartë, e dyta pse lejohet, është se ata janë krenu me babgjyshat. E masi për ju bjemi u krenu, a dhe prit pak, se nuk jeni si ata. A kuptut? Pra, ata kanë thonë, na jena bit Jakubit. Dhe janë krenu me këta. Mirë, masi qengi jenë bit Jakubit, prit pak, se na kena posë du ma bete me Jakubin, a jeni në rukë të atina? Jo. Atar kujtoni shka i kimi dhonë ati, edhe babgjishave t'juve me të cilët po krenoheni, edhe shikoni se a jenë në rrugën e atyre. A dhe të ndëruar dhe zërë, fjala Zotit Gjele Gjeleluhu, udhkuru, përmendne, të mirën e Zotit Gjele Gjeleluhu, që se në ja u kimi dhonë, juve është për qëllim babgjishat. është për qëllim babgjishat. Po për shkak se e mira e nipit dhe djalit është sikur e mira ndaj krejt familjes. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam është prej familjes Hashimi, Qureshi. A është krejt familja e ndërume që e kanë Muhamedin s.a.s. aty? Po. Po. Andaj pejgamberi s.a.s. në një luftë prej luftrave, siç është lufta e Hunenit, kur është ashpërsu lufta, ka dalë pejgamberi s.a.s. dhe ka thënë: "Ana rasulun la kadhib." Unë jam pejgamber, nuk jam rrejn, nuk rrejn dhe nuk jam rënacak. Ana ibnu Abdul Muttalib. Unë jam djali i Abdul Muttalibit. E ka përmend babgjyshin. Unë jam djali i Abdul Muttalibit. Dhe më thonë se njeriu o e ndëron familjen, o e poshtërson. Ndërsa gjërat janë të ndëlidhura njëra me tjetërën. Andaj Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu u a përmend benu Israelve këtë të mirë të cilën u a ka dhënë babgjyshave të tyre, dhe ata duhet të erujnë këtë të cënë u ka dhënë Allahu te bareke wa teala. Gjithashtu, kam përmend djetarët se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka tregue disa prej vlerave të cilat u ka dhënë Allahu xhelle xhelalu bijve të Israilit në të kaluarën. Prej saj është hadithin se ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Kanat banu Israile tasusuhum al-anbiya." Bijtë e Israilit në të kaluarën i kanë udhëheq pejgamberët. A është vlerë e madhe? A është vlerë e madhe me të udhëheq pejgamberi? Është shumë e madhe. Nëse i numëron gjithë ato mira që ka dhënë Allahu benu Israilve, e kupton se Zoti i thotë: "O ju benu Israil, të cilët nuk jeni ju që i keni shiju që të mira, po për shkak se babgjyshat e juve i kanë shiju, ju duni më ndjej këta." Kur Zoti i Onjëllë Xhelalu ju ka bënë benu Israilve krejt mi udhëheq ata pejgamberët, atëherë ky i fundit, tani çfarë duhet me thonë? Babën tëm, babgjyshin tëm e kanë udhëheq pejgamberët. Mu kush do të më udhëheq? Pejgamberi. Çka ku është? Mirë po spengoj. Do më thonë, Allahu Gjelluala për ja u përkujton një historien që ti prek nga historia dhe ti këthen në vendin zënën atyre u ka taku e mirë po fatkecisht ata nuk e kanë ndjek për nga mberin alaihi salatu wassalam. Ka thënë Allahu Gjellu Gjellaluhu wa laqad atajna bani Israile l-kitabe wal-hukme wal-nubuwete wa razaknahum min at-tajjibati wa faddalnahum ala l-alamin. Ka thënë Allahu në surën el-Gjathia, vërtet neve u kemi dhanë shumë benu Israilve, shumë. Andaj dhe zërë, ata nga shumëja, janë bënë edhe shumë të këqi, ma bënë, të pasë shumë. Andaj, djetarë kanë dhanë që ka thënë Ibn Qayyim el-Juzeyjia, Allahu e mbanë në devoqëmëri dikanë me shumë, dhe dikanë e mbanë në devoqëmëri me pak. Apo, dikanë Allahu e mbanë të mirë të i dhanë shumë. Se e di se mi dhon pak ati, a i bje. Dhe dikan e manë në devoqëmëri, ti dhon pak. Se mi bo mi dhon që ati shumë, bje. Andaj thëtë Allahu Gjellole, vële kad e tejna bënë Israel. Ju kemi dhon shumë bënë Israelve. Prej tyre, me madhja, el kitab. Ju kemi dhon librin. U el hukëm dhe gjykimin. Dhe gjykimin, kanë drejtu njerëzit, kanë drejt njerëzit. U el nubuë dhe pengamber ti kanë pos nga gjaki. Nga gjaki, wa razaknahum min at-tayyibati, dhe u kemi dhënë shumë prej gjërave të mira, wa faddalnahum ala al-alamin, dhe në kohën e tyre i kemi ngrit mbi gjithë njerëzit. Në kohën e tyre i kemi ngrit mbi gjithë njerëzit. Aja tjetër thotë Allahu xhalla xjalaluhu, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi udhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin. Allahu jallahu ala sura al-Maida, najun Musas, kur i tha Musa popullit të vet, o populli im, përkujtoni të mirën e Zotit ndaj juve. Përkujtoni të mirën e Zotit ndaj juve, kur në mesin e juve bëri pejgamber. Dhe u bëri mbretër. Po kishit pejgamber, po kishit edhe mbretër. O ataakum, dhe u ka dhënë diçka çka kurkujt ndonjës i ka dhënë. Kjo është vlerë e madhe, dhe kjo është vlerë e madhe. Gjithashtu ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu në surën Ed-Dukhan, wa laqad ikhtarnahum ala ilmin ala al-alamin. Vërtet ata i zgjedhëm me disa dije të cilat u dhan, e nuk ka kishmi dhan askujt. Mirë po, këtë të vlera. Vlezën Kur'an, Allahu përmen benu Israelve shumë të mira. Shumë të mira. Prej tëre libri, pejgamber, udhëheqja, të mirat edhe konkrete, fizike, të cilat u ka dhan Allahu te bareke ve teala. Por se këtë kjo është prit pastaj me mohim, me rebelim dhe mos bindje ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam, ndaj mos i përmendni të gjitha të cilat i kanë pas ata. Pastaj thot Allahu xhelel xhelalu në vazhdim të ajeteve, wattaqu yawman. Dhe keni frikë një dite. Keni frikë një dite. Thot Allahu xhelel xhelaluhu, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin. Ruju një dritë, një dite, ku një shpirt sëni ndihman një tjetëri. Cili është kuptimi kja jetit, kanë thënë djetarët. Ihdheru jaumen. Dhe këtu, ihdheru jaumen, është e fshirë një fjalë, dhe e bartë fjalia në gjuhën arabe, dhe ajo është, ittaku adhabe jaumin. Ruaju një dënimit të një dite. Andaj e gjenja të përkëthyër, dënimit të një dite. Dhe është fshi dënimi, sepse e bartë fjala ruju. Kur ti dush dikujtë ruju, a ki nevoj me dhanë ruju dënimit? Jo. Ty, vetëm se kur i ke dhanë ruju, te aj perceptimi shkon me njerë, mu rujt për diçka që ka më dënon. Andaj Allahu Gjellë ka fshi dënimin që ju e dini shka për ju thamë rujuni. Andaj i të ku jo u men. Rujuni, një dite. Qa mi urujt asaj dite? Adhab. Dënimi të Allahu. Ka thënë Allahu të barëke vë të ala, fe kejfe të tëkune in kefartum jaumen, jegje alu l'wilda në shive. Si do të mbroheni një dit nëse kini bo kufër? Ditën që Allahu fëmijën e thin. Fëmijën e thin. Es-sema e mun fatirum beh. Nga vështirësia asaj dite, edhe qielli plas. Nëse qielli plas, ti çka gjen? Pra, kjo është ajo belagë e Kur'anit, ajo forma metaforike e Kur'anit. Kur thot dikush, kish ra krejt ndërtesa. Ti mos vet më para ato që janë këtë mrejna. Mos vet para kur ka ra këtë ndërtesa, ata tjertë, veç një zëtë e di që i ka ndonë. Andaj Allah u thot, esëme u mund fatërën bi. Qielli plas atë ditë. E juve shka ju gjenë? Kene wa'iduhu me f'ula. Premtimi Zotit do të realizohet. Thad Allahu Jalla Jalaluhu në ajet tjetër, ja ejuhen nasu taku rabbekum inne zelzelet e sa'ati shejun adhim. O ju njerëz, keni dronë Zotit të juve. Inne zelzelet e sa'ati shejun adhim. Vërtet, dridhja kiametit është shumë e madhe. Jaume, ditën. Dhe shikë Allahu Jalla kalon ditën të pashtuar. Apo? Dhe kjo vjen ajeti i para prak e shpjegon këta. Pse është e pashquar? Thot ditën. Cila ditë? Se dina. Ama një ditë po. Dhe kjo të banë njeriun më shqetsu shumë. Kjo njeriun e banë më shqetsu shumë. Nga se jale të pashquar. Ditën. Kur ditën? Cilin? Se ditë. Por një ditë do të vjenë. Andaj tha Allahu Gjelluara, jaume të rauneha. Tedhelu kullu murdiatin amma ardhaat wa tadhau kulle dhati hamlin hamleha wa taran nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin adhab Allahi shedid. Thetë Allahu Jelle Jelaluhu, ditën kur do të shifni se gjdo gjithënse do të len gjithënjën e saj, wa tadhau kulle dhati hamlin hamleha, dhe gjdo bartëse me bar, shtatë zonja, a bar, bar, elen hamlin, elshon. Pra, qysh është shtatë zone, dhe shtatë zonja ka procedura, ajo s'del para vakti. Frike e madhe, e nxjeri ajo. Qëfar frike është ajo? Është shumë e madhe. U e të rënë nëse sukera, dhe njerëzit i shef, të dehur, ata nuk janë të dehur, por se dënimi Allahut është i madhë. Tani kjo fjala dënimi Allahut është i madh, te fjala Allahut jaume e bjen me e kuptu se i të ku jaumen i bjen rujuni dënimi të një dite. Kjo është për qëllim fjala Zotit Gjelle Gjelaluhu. Pasaj ka thënë Allahu Gjelle Wala, wa të ku jaumen la të gjizi nefsun an nefsin. Rujuni një dite kur as një shpirt nuk i van dobi as një tjetëri. Dhe këtu dhe zërduhet një sharim, sepse nuk është për qëllim çdo shpirt. Andaj dhe këtu e tërheqi vërejtjen vit madhe, me ngjyrë të madhe, se ajetët nuk banë me i kuptu vetë se devion. Pse? Se në gjuhën arabe vjen një shprejhe, mrenda saj ka shprejhe të qisi shef, ato janë. Sikur për shembull, i të ku jomen. Uruju një ditë. Qka mi urujt? Ti se di. Dush me vetip një Abbasin. Dhe të ka darë se ka orë me një ajet, ku ka thonë adheb, azapit, mi urujtë. Këtu ajetët janë shumë të akuti, nuk e din ajo e mbrendshmja, qëfar barë prej kuptimi. Dhe tjetra, tani këtu, kjo ajet, është edhe mëj rëndësishëm, gëse është juridik. Qa dhe Allahu Gjelluala? La të të zinefsun an nefsin. As një shpirë së në ndihmon një shpirëti tjetër. Dërsa në edhim se njëri ju ka mund ndihmu në akhirat me një njëri. Apo? Ta për nga mërë alejë salatu vë selam, shefati jem i përfshin gjunaqartë e mdojtë umetit tem. Ta një me mërë këtë hadith dhe me ledzu këtë ajet, dokën kontradiktore. Këtu po thotë, si ndihmon kërkush kërkujna. Për nga mësëm po thotë, une kam ndihmu. Une ndihmoj. Shehidi ndihmon. Qika e kujdesur dhe e ruajtur dhe edukume me tërbije fetare islamen në dhe vëshmërin dhe i Zotit, i bandobi nanës dhe babës. E tani këta jetë, si bandobi, bjen kontradiktore. Por se, tjetarë kanë thonë, el murad e nefsul kefira. Oshë për qëllim, nefsi qafirit. Pro një nefs i kafirit, me një tjetër. La të zi anho. Ky, si bandobi këti, së një band kur gjatë dobi. Nërsa muslimani, ta i bandobi. Me leje të Zotit. Me leje të Zotit gjellë gjellë. Ka thonë imam Kurtubiju, rahimehullah, në tefsirin e tina, wa qad ajma al mufessirune ala enne al murade bi qawlihi ta'ala, janë pajtuar të gjithë komentatorët Kjo shumë rëndësi. Janë pajtuar të gjithë komentatorët se fjala Zoti Gjelle Gjelaluhu nuk i ban dobi asë një shpirt. Një shpirt i tjetër është për qëllim e nefsul kafira la kulle nefsin. Nefsi qafirit, jo gjdo nefs. Jo, jo gjdo nefs. Andaj dhe zërë, fjala Zoti Gjelle Gjelaluhu nuk i ban dobi asë një shpirt. Një shpirt i tjetër është për qëllim nefsi qafirit. Dërsa muslimani, a ka mundësi mi bëtë dobi muslimanit? Ka mundësi. Me kanë? Illa bi idhni. Me lejnë e Zotit e bareke, wa teala. Me lejnë Allahu te bareke, wa teala. Dhe Allahu Gjellë Gjellë ka pruhe shumë prej ajeteve ku kërsnon qëfar? Me pa ndërmjetësim dhe me pa dobi të shëshrimit në khiret. Dhe se thotë dikush, a s'ka mundë Allahu Gjellë me thonë, la te gzi nefsu kafirin, an nefsi kafirin, a s'ka mujtë me thonë, kështu, pa adash më fesirat me në kalëzue, kjo e ka një dobit vetën. Kjo e ka një dobit vetën. Mutut edhe ti edhe une. Edhe aj që ka konë musliman. Edhe aj që ka konë musliman në kone për në sëram. Se mi thonë ati, edhe që aj shkave, aj thotë, e po mirë, une rahat, qysh është të shumë njerëz, apo, qafiri ka mu dënu. Dhe kjo i bje sikur ky, ka morë garancë. Nuk është e vërtet kjo. Kjo nuk është e vërtet. Nga se friga du të ekziston e prej, prej muslimanit, se mungesa e frikës është mungesa e imanit. Andaj atë lemu friksue, që ti ta plotësosh imanin, imanin tan. Ka thënë Allahu te bareke ve teala surën Al-Abasa, "Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni." Ka thënë Zoti Jonjë Lavala, ditën kur njeriu ik nga vllau i tij. Tani, kuptone se jo çdo vlla i nga vllai i tij, ka din vlla rri bashkë me vllain e vet. Ky i devotshëm, ky i devotshëm. Ebu Bekri zik mi kërkujna. Rri me Omerin bashkë dhe nuk friksohen. Allah i siguron. Aliu zik mi kërkujna. Osmani nuk i mi kërkujna. Muhamedi s.a.s. nuk i prej kërkujt. Andaj ta kuptojmë se është për qëllim e përgjithshmja, jo çdo konkret hyn aty. Ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu wa ummihi wa abi, ik nga nana dhe nga baba. Wa sahibatihi wa bani, ik nga gruaja dhe nga fëmijët e tij, li kulli mri'in, çdo kujt apo njerëzve, yawma idhin, at dit sha'nun yughni, e ka një angazhim, i mjafton angazhimi i tij që të mirret me të tjerët. Thot Allahu xhalla xjalaluhu, wala taziru waziratun wizra ukhra, asnjë gjunaçar nuk e bar gjunahin e huaj. Wezër, barë. Gjunahi atë ditë nuk është si sot. Që më kërthojnë asot, gjuna. Sa për njëriut e shef barë, shumë pak. Përveç i dëvoqmi. Dëvoqmi, gjunahi ban barë. Sa je din se ka logari për ta. E ata të cilët nuk e kanë këtë barë, këtë dynja, në akhirat ju delë barë konkrete. Rano. Fundoset në djersën e ti. Fundoset në barët e ti. Thëtë Allahu Gjellë Gjellëluhu, wala teziru, waziratun wizra ukhra, asnjë i ngarkum nuk e bar ngarkesën e huaj, sicili me vetën. Andaj thot Allahu xhalla xjalaluhu, la tajzi nafsun an nafsin, asnjë shpirt s'ka mundsi me ndihmue një shpirtit tjetër. Pastaj dietar kan thon se fjalë Allahu xhalla xjalaluhu, wala yuqbalu minha shafa'a, dhe nuk pranohet prej shpirtit shefat. A është për qëllim çdo kush? Jo. Disa përjashtohen nga kjo fjalë. Andaj fjala Zoti Xhelle Xjelaluhu, la yuqbalu minha shafa'atun, nuk pranohet prej shpirtit shefat, është për qëllim e njëjta që dham te nuk i ban dobi. Pra, nëse vjen një shpirt e thot, o Zot, un kam qenë i devotshëm. E kam bërë vepra të mira. Për hatër të disa veprave të mira, apo ja falçi ti disa vepra të këqija, që kjo formë, a ka me ndodhë? Ka me ndodhë e disa, dhe. Ka me ndodhë e disa, po jo të krejtë. Muhammed Aleyhi Salatu Selam ka me u përpjek me ndihmu ndërmjetësim me lejet Zotit për shumë gjunaqarë. Që mu ka mi thonë, për shak se më ka besu mu dhe nuk ka bo shirkë, falja që to. A ndodhë kjo? Ndodhë. Allahu këtu për mohon, mirë po ki mohim është i veçantë për njërës të veçantë. Ka thënë Allahu xhellahu ala, wala yuqbalu minha shafa'a, dhe nuk pranohet ndërmjetësimi. Është për qëllim ndërmjetësimi për qafirin. Pra qafiri me qafirin zbajnë dobi kur gjo. Dhe tjetra, nëse do në muslimani me ndihmu për qafir, la ju kbel. Nuk pranohet. Për shembull, Ibrahimi a.s. kur dalë ditën e gjykimit, që shka thamë pejgamberi a.s. në hadithin që e kanë dhelim në Bukhariu, thot pejgamberi a.s. del Ibrahimi dhe e shef babën e vetë, e lyp, e gjenë babën e vetë. Dhe e shef ftyrën e ti me katran, zotin arrujt. Katran i zi, prej kufrit që ka e ka pasë. Dhe i thot Zotit Gjelle Gjelalu, o Zot më ke premtu në dunja mës me më nënqmu. Dhe ja, ki nënqmim matë madhë s'ka. Atare shka i thot Allahu Gjelle Wala, o Ibrahim, ki nuk është si ti. A asë që është besimtar. Dhe Allahu Gjelle Wala e shëndron babën Ibrahimit në bish. Kështu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam hadithin në Sahih Bukhari. E shëndron në bish, pra ja tregon shpirtin qëfar e ka. Atëherë Ibrahimi a.s. distancohet prej ti. Tani Ibrahimi, a ka pozit e Zotit, ka pozit. Pse së në ndihmon? La ju këvelu min hashefea. Së pranohet për ta që dikush më arë me ndërmjecue. Nëse aj ka pas kufër dhe shirkë ndaj Zotit gjellalu. Mirë po, shefati është i pranuar për atësët kan iman Allahu Jalla Jalaluhu, ka than Allahu Tebareke ve Teala, men dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni. Kush ka mundsi me bo ndërmjetësim tek ai pos me leje? Kjo është shumë rëndësi, dikush mund të më thonë çka ku e kemi qëllimin. Fillimisht vetëm qëllimin e kemi me kuptuar ajetin për gjithësi, me ju ruaj ditës gjykimit. Po edhe tjetra me ditë se ajetet nuk kuptohen çashtu pi por jashtë. Se më morr çka ajet me lexu. Ndam për Kur'anit, i bje që unë e ti së në animon në akhirat kërkush. Asë Muhammed a.s. Iqë kërkush. Apo? Por qështë e nuk është ashtu. Andhe ka thonë Imam Shafi'iu, rahimehullah, në librën e tjerë Risale, se nuk lejohet me komentu Kur'anin një njeri i cili nuk e kupton qëfar i bje, e përgjithshme dhe e veçantë. Një njeri i cili nuk e di qëfar i bje, se që kjo ka arë për para dhe kjo tjetra e ka arë dhe ka shpiku këtë tjetrën. Apo? Allahu Jalla thot Kur'an, ja ju alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. Çish do ta shohim në surën An-Nisa, se na mëson Zoti Jon Jalla Jalalu, thot Allahu Jalla mos ju afroni namazit o ju musliman kur jeni të pim. Prej për jashtë dhe ajeti kuptohet që nëse skipi, nëse sjen namaz pe, do çështu kanë thënë dietar. Çi kjo ajet çështu kuptohet? Nëse ju nuk jeni namaz, s'është problem. Apo por kjo ajet është para zbritjes ajetit përfundimtar mos pini hiç. A nëse e marr dikush këtë ajet e këtë kupton. Edhe në këtë ajet nuk pranohet shefati. Nuk kuptohet bukfal. Po kuptohet i veçantë. Me çfarë argumenti? Me argumente të tjera. Ka thënë Zoti i Onjë Lexhën surën Bakara, në ajetin më të madh në Kur'an, surën ajetin Al-Kursi, kush ka mundësi me ndërmjetësu tek ai pos me leje. Fjala pos me leje na le me kuptu se ajeti çka i kemi tani për qëllim nuk janë për qëllim të gjithë, por jo besimtarët. Ka thënë Allahu xhallahu ala la yashfa'una illa liman irtada. Nuk ka mundësi mund ndërmjetësu për dikan pos dikan që Allahu është razi. Është i kënaqur, thotë ndërmjetëso për këtë. Çish më ndërmjetësu? E tregova surja pamja ndërmjetësimi, çish është? Vjen një njerëz devotshëm, njëri gjunaçar. Ky gjunaçari me veprat me gjenem. Vjen ky dhe ka diçka këta dhe thot, o Zot, une i kam do vepra që ti mi ki pranu. A ka mundësi për hatër saj me afal ti? Ti nëse jep leje. Kjo pame do të ndodhë, dhe Zot. Do të ndodhë pite Muhammedi së sellem e te poshtë prej njerëzë. Që ka përmend për nga mberi së sellem se edhe shahidin dërmjetëson. Dërmjetëson shumë për shumë familjarë të ti, me kusht, që ata për të cilët ndërmjetësot, me qenë me iman. Me qenë me iman. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu hu, ve dhe kirbihi entub se le nefsun bima kesebet lejse leha min dunillahi valijun vela shefia. Ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu hu, dhe përkujtoj njërzit. Për para se tub se le nefsun bima kesebet. Që të përfundoje shpirti të vdese, para se me fitue iman. Pra Allahu Gjellë thot, thuju njerëzve, rujuni, mos vdesni si jo musliman. Se pasaj që ka ndodhë? Lejse leha min dunillahi walijun wala shafia. Se pasaj përveç Allahut nuk ka as mbrojtës e as dërmjecus. Së pranë Allah. Si të kishdek dikur së qafir, Zotin arrujt. Pa iman, Allahun arrujt. Nuk ka mundësi as pengamber, as melaqe, as njëri devoqe. Mi thanë Allahut për hatër. Ska. Tupse u ka përfundue çështja, çështja e tina. Pas e ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, wala ju khadu minha adlun, dhe nuk pranohet prej ti, qëfar? Kompenzimi. Nuk ka pranohet kompenzimi. Dersa për kompenzimi do të flasmi me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu në ligjeratën e arshme, se cila është sureja pamja e kompenzimi. Qysh i vjen me kompenzu? Do të del dikush në akhirat dhe do të rvatët me kompenzu. Për japë qëta, për marë qëta. Mirë po Zoti Jon Xhelel Xhelalu e mohon se në ahiret do të ketë kompenzim në alusmi Zotin ton Xhelel Xhelalu, që Allahu te bareke ve teala na ruan nga azabi ditës gjykimit, na ruan Allahu te bareke ve teala nga zjarri i xhehenemit, na mbush Allahu xhelal zemrat tona me devotshmëri, me frikë prej Zotit, me iman, na mundson Allahu xhelal wala me undriçue me Kur'an, me hadithe pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, na mundson Allahu xhelal xhelal me përfituar nga fjalët e dietarëve, nga shpjegimet e dietarëve, na e çel Allahu xhelal wala kuptimet e librit të Zotit dhe mos na mbyll ato. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.